FETÖ'lü terör örgütünün çöplere bıraktıkları arasında ilginç notlar da var. İşte bir defterin arasında sanki darbenin bir şifresi var gibi üzerinde hileler yazıyor ama sağlık ve silah, sağlık ve zırh, hava durumu, helikopter, motor ve silah gibi yine darbede kullanılan, darbe girişiminde kullanılan birçok şey de bu notlar arasında yer alıyor. FETÖ'lü terör örgütünün çöplere bıraktıkları arasında ilginç notlar da var. İşte bir defterin arasında sanki darbenin bir şifresi var gibi üzerinde hileler yazıyor ama sağlık ve silah, sağlık ve zırh, hava durumu, helikopter, motor ve silah gibi yine darbede kullanılan, darbe girişiminde kullanılan birçok şey de bu notlar arasında yer alıyor.